ีล5คือผู้ควบคุมกิเลสกิเลสตัวไหนมันเกิดขึ้นรุนแรงมันจะพาเราไปประพฤติเสียหายเรานึกถึงศีล5ข้อการทำอย่างนี้มันผิดศีล5ข้อใดเราต้องนึกทันทีถ้ามันไม่ผิดทำมันไปอยากได้เงินหาเงินมามากๆแต่อย่าไปทำผิดศีลหามาได้แล้วต้องตระหนี่มากๆคนไม่ตระหนี่ไม่ได้เป็นเศรษฐีพระท่านว่าอย่าโลภอย่าตระหนี่อย่าไปเชื่อท่านท่านสอนให้เราสละมากๆเพื่อท่านจะได้มากๆหลวงพ่อเห็นพระอยู่ในวัดนี้ไฟหลอดเดียวขาดมาเบิกเงินสงตัวเองไปบินบังสังสวดได้อยู่มาแทะแต่กระดูกวัดเพราะฉะนั้นจึงมาอยู่ในลักษณะที่ว่าสอนให้คนอื่นก็เสียสละเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์มากๆแต่ตัวเองไม่รู้จักเสียสละ